إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. جو شرک کرتا ہے توبہ نہیں کرتا اس پہ جنت حرام ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ایسے ظالموں کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا. ظلم کی تین قسمیں آپ نے سنی. شرک سب سے بڑا ظلم ہے، اس کا خمیازہ کیسے انسان کو بھگتنا پڑے گا آپ نے آیات کی روشنی میں سنا. اگر ایک مکھی جو غیر اللہ کے نام پہ اس کا چڑھاوا چڑھانے والا دخل النار جہنم میں چلا گیا، جو منو من دودھ غیر اللہ کے نام پہ نشاور کرنے والا اور طرح طرح کی چیزیں غیر اللہ کے نام پہ قربان کرنے والے کا آخر کیا بنے گا؟ ایک مکھی کی قیمت کیا ہے؟ اس لیے اللہ سے ہر وقت دعا کریں، مالک الملک زندگی کے آخری سانس تک ہم سے شرک نہ کروانا، ہمیں توحید سے محروم نہ کرنا. اے اللہ آخری سانس تک سنت اور اپنے محبوب کے طریقے سے ہمیں محروم نہ کرنا، بدعت کے قریب نہ جانے دینا.